We'll be right back. Daft Punk podwójnie w naszym spotkaniu trójkowym. To jest program PS. Wyjątkowy, bo nagrywam wszystko w domu. Z góry przepraszam za to, jak mnie słychać. To będzie się poprawiało w kolejnych odcinkach. Technologic wzięła na warsztat Peaches, a Revolution 909 Roger Sanchez. Jest taki utwór, który idealnie pasuje mi, niezależnie od tego, jakiego rodzaju kłopoty czy problemy mnie dosięgają. Sprawdza się na wszystkie. I'll prove how.

To był Moonface i jego epka Dreamland Marimba and Shit Drums. Wspaniała 20-minutowa przejażdżka z tym bardzo ekstrawaganckim artystą. To teraz połączenie sił i nie tylko talentów dwóch artystów, ale także podejścia do muzyki, która może być wytwarzana, czy też może się rodzić nie tylko wśród muzyków, wśród instrumentów, wśród kompozytorów. Fieldworks, Panta do Prince, Spacetime Drift. To nagranie właśnie tak pięknie wybrzmiało na antenie. Naprawdę stoi za nim pomysł korzystania z nagrań tak zwanych terenowych, rejestrowania dźwięków, które otaczają artystów, dźwięków, które mogą być dźwiękami przyrody, miasta, masy, maszyny, ale mogą być też muzyką lub mogą służyć do zbudowania muzyki. Właściwie trochę podobne warunki panują dzisiaj w moim mało profesjonalnym studiu radiowym. Nie zdawałam sobie sprawy, jak głośny jest mój dom, że moje dzieci po 22 wydają tyle dźwięków, przesuwając, wydawałoby się, drobne klocki i inne elementy, ale będę nad tym pracować, bo czuję, że właśnie zaczyna się moja nowa, wspaniała, technologiczna przygoda. Trochę dzisiaj mnie to kosztowało nerwów, ale czuję, że będę dostawała znacznie więcej w przyszłości. Do usłyszenia. W tym momencie mówię, zapowiadając Prince'a Thomasa i jego powrót na antenę, zgodnie z obietnicą, przypominam o stronie polskieradio.pl/trójka, a także o naszym profilu na Facebooku PS Gra. Tam można spotkać i mnie, i wykonawców, którzy w audycji wystąpili. Bardzo też dziękuję za pomoc Bartkowi Gilowi i Agnieszce Obszańskiej. I mówię już naprawdę teraz do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. Na razie.